Natomiast ostatni właściciel to się nazywał Jan Dobre Serce. To był pan doktor. Niestety nie zostawił swoich spadkobierców, po sobie spadkobierców. Natomiast był człowiekiem wielkiego serca i zorganizował. Był zakład dentystyczny dla załogi, przedszkole, żłobek, dokarmianie. Do dziś dnia w Warszawie są domy wędlowskie, które byłyby pracownicze, między innymi tutaj piękny dom na rogu Madalińskiego i Puławskiej. To jest przykład pięknej odpowiedzialności społecznej, biznesu, tak? Co się w tej chwili... A to był taki punkt w Warszawie, no pijalnia, to tam się spotykali. Tak, ale wszystkim, wiesz co, jeżeli się jechało ulicą Zamoyskiego... No to zapach się rozlegał, czekolady. Tak, zapach czekolady. I z tym zapachem, tak jak przedtem ze smakiem morwy, to teraz z zapachem czekolady rozstajemy się, puszczamy kawałek sypu i wrócimy do naszej rozmowy. Ścieżka zdrowego rozsądku. Panie doktorze, z tym naszym Jamesem Bondem to jakaś paranoja. O kim pan mówi? O nowym szefie UOP-u. Zakrywa twarz jak arabska niewolnica. No, bo to podobno tajny agent. No i co z tego? W Sejmie i nie tylko mamy nie takich agentów. A jakoś każdy uśmiecha się do kamery. Ludzie przywykli. Jeden agent mniej czy więcej, no niczego już nie zmieni. A, rzeczywiście, ale może ma jakieś inne ważne powody. Na przykład jakie? No, bo skąd pan wie, że jakby go dzisiaj pokazali w telewizji, to jutro przed UOP-em nie ustawiłaby się kolejka po alimenty? No, to jest prawdopodobne. Sugeruje pan, że to może być ten Kalibabka? Tego nie powiedziałem. No, ale to się trzyma kupy. Kasanowa wprowadzony do gry przez feministki w celu usunięcia ustawy antyaborcyjnej. Profesorze, czyta pan za dużo kryminałów. No, chociaż chciałoby się zapytać, kim pan jest, panie Czempiński? Może go w ogóle nie ma? Fikcyjny szef tajnych służb? A dlaczego by nie? To jeżeli faceta nie ma, to kim jest Czempiński? Być może kolejnym wcieleniem ministra W... Marta Blask. Klan Szwendałów. Odcinek 125. Zanosi się na burzę. Posprawdzaj wszystkie okna, Aurorko. Lecę, mamusiu. Burza w grudniu? Wyraził swoje zdumienie ekspert do spraw zagranicznych Jędrzej Lechowski, w którym oddanie sprawom styropianu i prądu zmiennego nie zabiło pragmatyzmu solidnego, komunistycznego wykształcenia. Pewnie znowu tłuką się mózgowcy przy placu Unii. Zaśmiał się majordomus wachmistrzowski, bez reszty zajęty czyszczeniem srebrnej gwintówki, z którą przed laty harcmistrz Kieruzelski wyprawiał się na białego niedźwiedzia. Mówiąc ściśle, polowaliśmy razem z białym niedźwiedziem. Leonid mu było, tyle że ja nosiłem jedynie wycior, bo sam jako były wojskowy w ogóle nie mogę patrzeć na tym podobne śmiercionośne narzędzia. Mózgowcy się tłuką? Przy ich poczuciu smaku? A w co? Może w piersi. Winy za obecny stan rzeczy również mają niemałe. Na razie tłuką się na argumenty, ale niewykluczone, że któryś pierwszy strzeli drugiego w ryj. O. Niemożliwe. Ich poziom kulturalny... Dlatego w odróżnieniu od lewicowych ciepłowników, którzy chowają wszelkie spory i podziały pod czerwone sukno, salon kłóci się przy otwartej kurtynie. Tak, tak. Wszyscy mogą to oglądać. A wujek Micha się Adamik pobiera od widzów opłaty za bilety. Ale co im się stało? Obawiam się, że mamy tu do czynienia z tak zwanym syndromem gąbki. Tak. I czego? Gąbka. Otóż odpowiednio nasączona jest elastyczna, łatwa w użyciu i skuteczna. Pozbawiona płynu, rychło staje się krucha, łamliwa. No ale co ma piernik do gąbki? Otóż podobnie jest z Mazowiecką Unią Zakładów Gazowniczych. Póki kontrolowała zarząd i Wielki Kocioł, była prężnym monolitem. Paromiesięczne pozostawanie w opozycji wysuszyło ich na zimę. Panowie, na miłość boską, nie kłóćmy się. Apelowała była prezes Wilgotna. Jeśli już musimy się rozejść, rozejdźmy się kulturalnie, w spokoju. A kto mówi o rozejściu się, profesorze Hajduszek? A choćby ta feministka Lambada. Lambada chciałaby zastosować aborcję wobec takich sprawdzonych przywódców, jak dyrektor Małopolski i ja. Niech spróbuję. Sufrazystka jedna. Nie możemy dłużej tolerować wpychania mózgu w klerykalistyczną infułę. Zaraz. Lepsza infuła od czapki frygijskiej. Ripostował Adam i Ewa Boruta, czołowy rzecznik stworzenia Wielkiej Zjednoczonej Frakcji Mieszczańskiej. Ludzie, tu się manipuluje! Ręce na stół! A któż by chciał z tobą manipulować, Basieńko? Ja bardzo przepraszam. Wtrącił się Muroniowi w słowo gość zaproszony, lider libertynów Ronald Duck. Ale chciałbym się dowiedzieć, czy się jednocymy, czy też nie. Bo jak nie, to ja zabieram swoich kolegów i idziemy pod skrzydła swędały. Nie żartuj, młodzieży, tak okrutnie. Zjednoczenie, tak. Ale na jakich warunkach? Na pewno nie w kruchcie. Rozwiązujemy dotychczasowe frakcje i powołujemy nową. Nie może być. Jak to rozwiązujemy? A co z przywódcami? Tych, co osiągnęli wiek emerytalny. Proponujemy na przywódców dokooptować grupę bezpartyjnych fachowców spoza naszego grona. Co takiego? Nie masz fachowców poza nami. Zdrada! Hańba! Troszkę kultury! Jeśli pozwolicie, panowie, to chciałbym odczytać komunikat z naszego posiedzenia. Słuchamy, Tadziczku. Kolejna tura rozmów zjednoczeniowych odbyła się w szczerej... partyjnej i koleżeńskiej atmosferze. Głównym ustaleniem było, że rozmowy będą kontynuowane. Och, jakby jeszcze bliżej. Przepraszam, to tylko ja. W drzwiach pojawił się zażenowany młody człowiek przepasany szarfą prezesa zarządu ciepłowniczego. Ze względów oszczędnościowych szarfa ta została wykonana z surowca wtórnego. Tak jest, z opaski zeszłorocznej Miss Energetyki. Pozwoliłem sobie spaść tu do państwa ze schodów, boć pan majordomus w swej nieskończonej dobroci obiecał mi udzielić kilku bezcennych rad łowieckich, z którymi jako młody myśliwy nie miałem okazji zapoznać się własnoręcznie. Dobra, Waldi, chodź, przejdziemy do kaplicy. Tam nam nikt przeszkadzać nie będzie. A ksiądz Szczypióra? Ksiądz zajęty jest majstrowaniem przy tacy. Co mówisz, dziewczyno? Kiedy dowiedział się, że podniesiono opodatkowanie kaplicy, wyklepuje tacę z trzema wgłębieniami, jak na jajka. To na VAT, to na ryczałt, to na parafię. To na ryczałt, to na VAT, to na parafię. Tym razem to od strony Wielkiego Kotła. Słyszycie? Słyszymy. I trochę się boimy, tatusiu. To nie wy powinniście się bać tego kocioł. Szwendała wysłał tamuj przed komisję swojego nowego asa bezatutowego. A cóż to za as? Nowy szef Urzędu Ochrony Energetyki, Piorunosław Krępliński. Czy ja go znam? A jak facet wygląda? No, tego akurat nikt nie wie. Nawet on sam. Jak to możliwe? Zasada utajnienia. Nawet w łazience ma matowe lustra. Nikt nigdy go nie sfotografował. Więcej powiem, facet nie rzuca nawet cienia. Skoro sam jest cieniem? Nie rzuca najmniejszego nawet cienia na resort, w którym pracuje od lat. No jak w takim razie wystąpił przed Komisją Rady Ciepłowniczej? W ciemnych okularach i charakteryzacji. I jak teraz wygląda? Wysoki, postawny, z siwym wąsem. No wypisz, wymaluj, Lechowski. Tymczasem w kaplicy wachmistrzowski kończył kolejną lekcję z kargulem. No więc fuzja składa się z muszki, szczerbinki, kolby, cyngla i ręki strzelającego. Dobrze, Waldi. A teraz od początku. Pierwsza zasada myśliwska. Uwaga. Na co dzieli się świat? Świat dzieli się na mężczyzn i kobiety. Kobiety dzielą się na brunetki i rzeczniczki. Wróć, Waldi. Świat dzieli się na myśliwych i zwierzynę. No. Jedni polują na drugich, ale role nigdy nie są ustalone na zawsze. I dlatego, Waldi, trzymaj się mnie, chłopcze, jeśli chcesz należeć do tych, co mają lufę w ręku, a nie na czole. Tak, jest, panie majordomusie. Daj spokój z tymi tytułami, no. Jak jesteśmy sami, możesz mnie przecież mówić Mietek. Jeszcze w Brukseli huczą oklaski, a ci, co marzą o nowej Jałcie, już proponują pakt bis warszawski. W demokratycznym, rzecz jasna, kształcie. Pośród równości, zgody, współpracy, żniwa rolnikom będą przyspieszać to w rogatywki strojni kozacy, to znów łotysze w swojskich bekieszach. Tu most zbuduje Węgier z Mordwinem, tam Bułgar w tajną wyruszy akcję, zaś nasze ZOMO w jedną godzinę rozproszy każdą manifestację. Sztab będzie radzić przy drzwiach otwartych. Na czele Rumun, pod czołem Słowak, na Kremlu Polak wystawia warty. Stolicą paktu zaś Częstochowa. A gdy wielkorus zechce podskoczyć lub w szowinizmu uderzy tony, wtedy udzieli bratniej pomocy Czech, zwierzchnik armii zaprzyjaźnionych. Może jedynie niepokój budzić, co z głowicami będzie w tym planie. Gdzie atomowy znajdzie się guzik? Wiadomo, Moskwa guzik dostanie. I tylko Turek, Grek oraz Hiszpan czuje się zwykłą, okpioną szmatą. Układ warszawski. Wspaniała przystań. Po cośmy durnie wleźli do NATO? A nie mówiłem, panie Jędruś, niech no tylko chłopi wezmą władzę, a wszystko będzie nam rosnąć. A gdzie pan widzi, że coś rośnie, panie Juruś? A podatki to co, pies? Ach, żebyśmy mieli tylko takie kłopoty. Im wyższe podatki, tym większa szara strefa i mniejszy budżet. I oni tego nie wiedzą? Oj, wiedzą. No to dlaczego uchwalają? Bo to jest, proszę pana, najłatwiejsze posunięcie. Obiecywali równość, to troszeczkę przyrównają. Bo jak rząd, proszę pana, zrealizuje 10% przedwyborczych obietnic, to już będzie bardzo dobrze. I tak dziękujmy Bogu, że u nas nie ma Zielenowskiego. I nie będzie. Leper i Tymiński to wszystko, na co nas stać. Dlaczego pan tak uważa? Za mały kraj. Aha. Proszę pana, jak Żyrynowski obiecuje odebrać Alaskę, to Amerykanom ciary po plecach chodzą. Nawet szefa obrony od razu zmienili na admirała, żeby pilnował ciśniny Beringa. My też zamieniliśmy szefa MON na admirała. No ale gdyby ktoś u nas, jakiś Benioski bis, upomniał się o Madagaskar, to mieszkańcy tej wyspy nawet by się o tym nie dowiedzieli. Albo Żyrynowski grozi, że będzie dmuchał na Litwę odpady nuklearne. A co my moglibyśmy nadmuchać? No wie pan, skoro po wyborach realizuje się tylko 10% obietnic, to tyle by się udało akurat zrobić. Ale co na przykład? No zapuszkować wszystkich satyryków i kabareciarzy. Co, na ile te roboty? Tyle tylko, że należałoby to zrobić równocześnie, żeby pozostali na wolności nie obśmiali akcji. Oczywiście, na przykład internować cały maraton kabaretowy w Opolu pod pretekstem zakłócenia ciszy nocnej. Tak. I reedukacja. Smoleń do kamieniołomów, Młynarski do kołchozu, Pietrzak do szkoły. No, niech pan lepiej nie żartuje, bo jak pomyślę, że gdzieś już mogą robić listy i może jest już dla nas za 2 lata przydział do Magadanu. A co pan gada? Do Magadanu? To powiozą nadredaktora Wolskiego, bo on z Pragi. My w zaborze polskim będziemy mieli uczciwy proces, no. A może Mokotów wezmą Austriacy? No, to mnie pan pocieszył. Umiem jodłować. Jod, jody. Oczywiście, oczywiście. Tylko to są strachy na lachy. Zachód pójdzie po rozum do głowy, przyjmą nas do NATO, staniemy się zasobnym i bezpiecznym państwem dobrobytu. Wie pan, alternatywa niewielka. Też szlak nas trafi. Tylko, że tym razem z nudów. Pierwszy. Małe vademecum na wypadek comebacku. Dochodzą nas ze wszystkich stron najmilsi krzepiące informacje o sprawiedliwości w sprawiedliwości. A to coś umorzyli, a to uniewinnili, a to zamknęli. Sprawę, nie człowieka. Nasi starzy towarzysze znów mogą mieć spokojny sen i prawidłowy stolec. I dobrze, bo to, co się działo przez ostatnie 4 lata, no to była farsa. Wygrzebywało się jakieś rzekome przestępstwa, zbrodnie, wydobywano na światło dzienne biednych emerytów, którym nie przysługiwała już nawet stołówka z bowidu. No, i po co? Za co? Doskonale wiadomo, że to nie oni byli winni, lecz system. Cóż winna jest kula, kiedy wsadzą ją nie do tej lufy, co by chciała? Stalin też pragnął być popem, ale carat mu nie dał. Są też śmieszne pretensje o rozłożenie gospodarki. To tak, jakby wsadzić kota do silnika i dziwić się, że samochód nie jedzie. Odpowiedzialność i owszem, spoczywa na amatorach z Solidarności. Ci działali w systemie normalnym, nie w utopii, jak my. Niektórzy mogliby się zapytać, skoro winny był system, to czemu jego raz nie osądzić? Ha! Po pierwsze, od osądzania systemów jest historia, a z tą różnie jeszcze może być. A po drugie, co tu stawiać na ławę oskarżonych, kiedy rzecz dokonała się w inspirowanych przez wiadomo kogo samosądach. Pomniki zwalone, gmachy zabrane, symbole wyśmiane. Czego jeszcze chcecie? Żebyśmy się odcięli? A czy towarzysz Olek, przepraszam, nie przeprosił? A czy towarzysz powstań, Wojciech, spocznij, nie dokonał jakże spektakularnej egzekucji systemu? Czyż nie złożył całopalnej ofiary z tego, co mieliśmy najdroższego z protokołów posiedzeń biura politycznego? No i co, moje rybki? Tak, do przesłuchania. Chciałem powiedzieć, do usłyszenia. Tam w kąciku stoi wyrko niezasłane, jeszcze piesek smacznie chrapie na tapczanie, a już cicho ktoś po domu chodzi w kapciach, po omacku się ubiera dzielna babcia. Tata wstanie za godzinę, bo mu płacą, ale babcia też się musi przydać na coś, choć rarytas już w tym babci siwa głowa, by w łazience zawsze była rolka nowa. Szoruj babciu do kolejki 5 po 4. Z mlekiem dzwonią już butelki, idź na wartę. Stań w ogonku cichuteńko, jak ta myszka, niech nie złapie cię serdeńko znów zadyszka. 70 lat ma babcia i nie sarka, to wyczyści, to pokrząta się przy garnkach i pomodli za pomyślność się jak trzeba. Daj daj nam Boże zdrowia i świeżego chleba. Leć do sklepu babciu, przywieźli banany. Zabierz tamtą setkę, jest podręcznikami. Jeśli ci zabraknie, to dołożysz z renty. Wiesz, że wnuczek musi płacić alimenty. Szoruj babciu do kolejki, weź koszyczek. A uważaj, bo ruch wielki na ulicy. Do wstyd pracy ruszaj z handlem detalicznym. Nie zapomnij też o maśle dietetycznym. Babciu droga, jeśli nie ma mydła w kiosku, ty wymodlisz je u samej Matki Boskiej. Ty wywalczysz świeży serek w sklepie mlecznym. Dzięki tobie dostał dziadek krzyż walecznych. Jeśli ciężko ci jest z nami, ruszaj z Bogiem. Widokówkę ci wyślemy na Dzień Kobiet. To co z tego, że twój złoty krzyżyk sprzedasz? Przecież sama sobie bez nas rady nie dasz. Szoruj babciu po kolei, zlew i wannę. Zostaw szynkę, jadaj klej albo mannę. Bierz skarpetki, kurze ścieraj, jadaj dżemy. I broń Boże, nie umieraj, bo zginiemy. Halo? Halo? Sypowa opinia publiczna, słucham. Ja wiem, dlaczego Żyrynowski dostał tyle głosów. No, ja też wiem. Bieda, głupota, rozczarowanie. Bzdury! Dostał tyle, bo deputowanym z jego partii jest Anatolij Kaszpirowski. I co z tego? No jak, no. Jak tylko w telewizji był program Żyrynowskiego, to w rogu ekranu, proszę pana, pojawiał się taki malutki Kaszpirowski i hipnotyzował. Adin... Dwa, trzy. Ja nic o tym nie słyszałem. Proszę pana, bo to było działanie na podświadomość. Na przykład Żyrynowski mówi: za miesiąc rozwiążemy wam wszystkie problemy gospodarcze. A Kaszpirowski, proszę pana, tak: Jeden, dwa, trzy. No to i co, wszyscy uwierzyli? Trzy. No, proszę pana, ja liczę, jakby nie przeszkadzać, proszę. Na szczęście nie wszyscy. Starsze telewizory marki Rubin nie wytrzymały i wybuchły. Ale jak ktoś miał młodszy, słuchał dalej. Japonię zbombardujemy, Finlandię zlikwidujemy, Polskę do spółki z Niemcami rozbierzemy. A Kaszpirowski, proszę pana. Jeden, dwa, trzy. Ale się ten Kaszpirowski przypiął do Polski. Cztery. O, proszę pana, przypiął się. Dawniej nas złupił jako uzdrowiciel, a teraz chciałby, proszę pana, jako gubernator. Cich, cich, cich. Jeden, dwa, trzy. A niech nas ręka boska broni. Mamy swoich oszołomów i to nam zupełnie wystarczy. Cztery. Proszę pana, na szczęście Koszmarowski ma teraz inne zadanie. Przenieść telepatycznie wszystkich rosyjskich Żydów. Halo? Halo, halo, halo? Proszę nie rozłączać. Halo, jest pan tam? 5, 6, 7. Tu radiowe studium małorolnych. Szanowni studenci, temat dzisiejszego wykładu brzmi następująco. Czy macanie kur w dobie nowoczesnej gospodarki jest anachronizmem? Po prostu zacznijmy od genezy. Obyczaj macania kur w naszym kraju swoimi korzeniami sięga średniowiecza. Procederem tym trudnili się z nudów pańszczyźniani chłopi, czekając na powrót kobiet z folwarku. Trzeba dodać, że pomysłowość i technika naszych dziadów w tym zakresie budziła u jednych grozę, a u innych zaś szacunek. Naukowcy udowodnili, że macane kury przestają znosić jaja. Dlatego z całą odpowiedzialnością można stwierdzić, że polscy chłopi z nudów przyczynili się do powstania kur ras mięsnych, czyli tak zwanych brojlerów. Dzisiaj jednak chłop nudzić się nie ma prawa, a jeśli nawet, to zamiast wychodzić do kurnika, może obejrzeć sobie różową serię, a bardziej ambitny poczytać Playboya. A zatem czy macać kury? Po prostu uważam, że jeśli ktoś lubi, to bardzo proszę. Wracamy do naszej rozmowy. Jest ze mną Małgorzata Dygas. Stanęliśmy, opowiadając o tych firmach, które w tej lub innej formie przetrwały i wojnę, i transformację. Może pochylmy się nad tymi, którym poszło trochę gorzej. Oj, tych firm jest więcej. Jedwab wspomniany, Norblin, browary warszawskie, wspaniały ład. Młode pokolenie na pewno pamięta, jeszcze w wielu domach są i meblościanki, i meble ładowskie. A kiedy padł ład? W 96 roku. A czyli można powiedzieć, utopiono się po dotarciu na brzeg. Po dotarciu na brzeg w gospodarce wolnorynkowej po 89 roku, a swój sukces rozpoczął w 24 roku. Była międzynarodowa wystawa w Paryżu artystów krakowskich i warszawskich i polscy artyści zdobyli wszystkie nagrody, czyli około 200 nagród. Mhm. Ale co jest bardzo ciekawe, że ten pawilon polski z Paryża z 24 roku ma, odwrotnie powinna powiedzieć, kościół świętego Krzysztofa w Podkowie Leśnej, tak, ma bryłę pawilonu z 24 roku. Także jest odwzorowaniem, jak gdyby. Jeżeli kto... Więc można powiedzieć, coś zostało... Coś zostało. No ja myślę, że z ładu zostało jeszcze wiele, bo w wielu domach są zajączki z porcelany, owe rozczulające. Czyli zostały wyroby. Wyroby ceramiczne. Podejrzewam, że również po wielu domach dzieła Norblina zostały. Ja, wielu i frażeta, i cukiernice, i lichtarze, i srebra. A co się stało z browarami warszawskimi? No browary warszawskie w ogóle, tam nawet zapachu w tej chwili nie ma po browarach. A gdzie one się mieściły? One się mieściły na Woli. I w tej chwili mają tam powstać eleganckie centrum loftowo-rozrywkowe. Tak no jak to zwykle. Może odrobina piwa też się tam będzie, znajdzie. Będzie piwo, ale nie browarów warszawskich, bo browary warszawskie zostały włączone po wojnie do innych zakładów piwowarskich. I potem padły jak większość się, polskich A potem się stały firm. Częścią Żywca. Potem część z nich stała się częścią Żywca, ale Żywiec sobie bardzo dobrze radzi. Ale Habsburgowie? No Habsburgowie już zostawili tylko logo, pozwolili zostawić logo, tak? Już się zakończył proces o logo. Habsburgowie nic, ale to jest piękny przykład polskiego Habsburga, jeżeli możemy tak powiedzieć, człowieka patrioty. I mało to, miłośnika muzyki Chopina i świetnego twórcy, nokturnów. Ja muszę powiedzieć, kiedyś będąc w Żywcu, akurat byłem świadkiem przyjazdu księżnej do swoich włości. Nawet mogłem ją zobaczyć. Nie, to są takie przykłady, są bardzo, bardzo, bardzo zabawne, bo w końcu u tych Habsburgów, które są boczną gałęzią tych wielkich Habsburgów, wygrała polskość. Wygrała polskość, ale oni przez to byli źle traktowani. No bardzo represjonowani. Represjonowani wręcz nie tylko przez Niemców, ale także Austriaków, tak? Ale... Bardzo w tych rzeczy, które jeszcze chciałem zdążyć powiedzieć, zaskoczyła mnie ta bardzo, bardzo ciekawa historia PZU. Ja nie wiedziałem, że to się w ogóle wzięło co od towarzystw strażackich? Od ogniowych, ogniowych, tak? Fryderyk Pruski. Tak. Pierwsze w ogóle ubezpieczenia na naszych ziemiach to są tereny zaboru pruskiego, 1803 rok. Polska, nasz kraj był drewniany. Aha. Pożary były permanentne. Tak, w związku z tym, co? Tak jak w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce, tak jak w Holandii, powstała wspólnota, która chciała się wspierać. Tak, i powstały towarzystwa się ubezpieczeń tak, wzajemnych. Najpierw dla miast, a potem ktoś powiedział, żebym powiedziała po polsku, dla wsi. Wtedy to się nazywało wsiów. Dla wsiów, tak? Bardzo ładne słowo. dla wsiów, więc tym razem mówię i współczesnym językiem, i tak jak to wtedy. Później to się rozciągnęło dopiero na zabór rosyjski, Wolski. A później na ubezpieczenia nie tylko na od ognia. A później zaczęły powoli dochodzić nie tylko od ognia, ale ubezpieczenia, które także chronił od gradobicia, czyli różne klęski. I można, co jest dla mnie fascynujące, że obecnie w Polsce mamy mniej zakładów ubezpieczeń działających niż na początku, tak, które działały wtedy, w tym czasie przed okresem II wojny światowej, że PZU ma w ochronie te same ryzyka, które były wtedy, które się wytworzyły, tylko że z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, czyli wzajemnościowej pomocy, stało się spółką akcyjną. Ale co trzeba powiedzieć, towarzystwa w formie pomocy wzajemnej, czyli udziałowców, nadal istnieją, są to TUWY, Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Działają w Polsce, w Holandii, w wielu krajach. A skoro mówimy właśnie o ubezpieczeniach, to chyba Prudential zajmował się ubezpieczeniami. Prudential się zajmował ubezpieczeniami i to jest taki piękny przykład. Jeżeli ktoś mówi, że ubezpieczenia to są zobowiązania bez pokrycia, to Prudential jest tym ubezpieczycielem brytyjskim, który do tej pory wypłacił ponad 70% odszkodowań z polis wojennych, sam odszukując dawnych spadkobierców albo ludzi, którzy wykupili. Ale ten Prudential przywołałem nie przypadkowo, bo jest oczywiście jeden z bohaterów twojej książki, ale leży po pierwsze blisko braci Jabłkowskich, to blisko telewizji i no jest takim kiedyś wizytówką Warszawy i takim symbolem międzywojennej wielkomiejskości. Wielkomiejskości to był w 1934 roku, kiedy on został oddany do użytku. To był drugi w Europie co do wysokości wieżowiec. Mówiło się o nim niebotyk z placu Napoleona, 66 pięter. I na tym budynku w 30, nie pamiętam którym roku, radiostacja miała swój maszt radiowa, tak? Bo to był najwyższy, jeden, jedyny budynek. Co więcej, okazało się, że był niesłychanie solidny konstrukcji. Przeżył bombardowania, przeżył powstanie warszawskie. Tak, i przeżył również pierwsze próby rekonstrukcji. Przeżył pierwsze próby rekonstrukcji, został oddany w tej chwili, zrekonstruowany, można powiedzieć, jako Hotel Warszawa w stylu Art Deco, a inżynierem, który zaprojektował ten szkielet stalowy, był inżynier wielkiej sławy chyba europejskiej, profesor Baryła. Aha. Więc to rzeczywiście była nie tylko innowacyjna myśl konstruktorska, ale także wystroju wnętrza. Wszystko to było jednym wielkim luksusem, tak? I tak to tak warszawiacy postrzegali ten budynek. Więc dziś oczywiście jest on jeden z niższych budynków w Warszawie, no ale czasy się zmieniają i również wymagania rosną. Zastanawiam się jeszcze na koniec po tej książce, jakie są twoje dalsze plany, bo rozumiem, że pewne wątki, zwłaszcza historie tych firm w PRL-u czy jeszcze innych, muszą być fascynujące. No ja się tak wciągnęłam, że dalej kontynuuję i publikuję część tekstów na łamach Gazety Bankowej. W tej chwili zajmuję się już tylko firmami z drugiej RP. Aha, czyli które powstały, że tak powiem, od początku. Które powstały po odzyskaniu niepodległości. I w tej chwili jednym z piękniejszych w ogóle przykładów takiej firmy to jest spółdzielnia kielecka ze znanym majonezem kieleckim, którego marka sama jest warta 42 miliony złotych i jest to spółdzielnia, do której należy 270 osób, w tym wielu synów, córek, pracowników z lat, powiedzmy, okresu międzywojennego. No, więc powiem szczerze, życzę sukcesów w tej pracy, a ja osobiście jako czytelnik nie mogę się doczekać, tym bardziej, że ja strasznie lubię książki, które się dobrze kończą. Będziemy kończyć. Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Małgorzata Dygas. Dziękuję Państwu. namiestnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, która niezależnie od sytuacji tkwi na rubieży niezłomnie jak epoka, wszedł raz do mnie pacjent dziwnie ociążały w ruchach. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Co panu dolega? Mówiąc bez ogródek, dolega mię, pani doktor, rozwolnienie. Pi, dla nauki jest to wprost banalnym. Weźmie pan węgiel oraz pazdylki na wstrzymanie i po wszystkim. Niestety wzmiankowane rozwolnienie nie dotyczy żołądka, lecz umiejscowiło się o tu. O. Tu pacjent sztuknął się w głowę, o. Co zaowocowało odgłosem bezdennym. O. Proszę się uściślić, gdyż nie nadążam. Otóż jestem przedstawicielem zwycięskich partii wyborczych. Miło mię, chociaż prawdę mówiąc bez przesady. W opozycji sejmowej byłem ruchliwy jak za przeproszeniem owsik. W kampanii szłem do przodu jak burza. W demagogii byłem taki żywczyk, że aż furczało. A kiedy dopiąłem do celu, przyszło na mnie znienacka rozwolnienie. Proszę zapodać objawy. W koalicji wciąż mam opory, program mię się zabetonował, a co zelknę na możliwości finansowe, to całe tężeję i nie mogę drgnąć. Jest to zwykły, dziejowy predecens. W krytyce każdy jest mocny w ruchach oraz w pysku, a jak się dorwie do stołka, to nieruchomnieje. Ba, ale lektorat patrzy mnie na ręce i dyszy mnie za plecyma. Jak się nie ruszę do przodu, to mnie może zdejmnąć. A tu nęka mną rozwolnienie. Cóż, medycznie zrobię co mogę i spróbuję pana indywidualnie rozruszać. Będę niezmiernie zobowiązany. Gdy pacjent umiejscowił się na leżance, wstrzykłam mu do żyły nadmanganian z kofeiną. Do serca drenalinę. Zastosowałam parę elektrowcząsów. A do odbytu dam mu wlewkę z terpentynu. Pacjent zerwał się jak z katatulpy i zaryczał jak poranny łoś. A! Tak mną teraz telepie, że aż jestem nadruchliwy. Lecę do działania, podeszlę pani jeszcze paru koleżków ze ścisłego kierownictwa do podobnej terapii i może razem ruszymy tym bryłem z posady. Żegnam wylewnie. Gdy pacjent, wykonując ruchy pozorowane, oddalał się ku swej działalności rządotwórczej, nasunął mię się znak zapytania, czy to aby wystarczy na dłużej. I rzeczywiście, gdy znalazł się w połowie gumna i terapia wstrząsowa przestała działać, denat osłabł, sflaczał i znów się rozwolnił. Zadumałam się więc nad sytuacją naszą, notabene zaistniałą dobrowolnie, oraz nad losem, słusznie przez starożytnych Rzymian nazywanym Nezemis. Do usłyszenia. Przestały już kąsać czerwone insekty. Niech żyje prywata, niech zgnije kolektyw. Przyjemnie popatrzeć, jak naród główkuje. Na glebie jałowej kiełkują burżuje. Tu burżuj dwa tiry, royalu sprzedaje. A tam wyzyskiwacz na giełdę nadaje. Drapieżny kapitał grasuje po bankach. Za tydzień, za miesiąc ruszy gospodarka. Prywatyzacja dla gospodarki dieta cud. Prywatyzacja zgrzybiałych fabryk starych hut. Pan Lewandowski dopilnuje, pewien jestem. Kapitalistą musisz zostać, chcesz czy nie chcesz. Najtęższych umysłów to przedmiot analiz. Jak można z dziadostwa zrobić kapitalizm? Jak z gliny ulepić telefon, komputer? Jak z piachu ukręcić porządną walutę? A jednak niech duma rozpiera nam piersi. My znowu na czele, na drodze najpierwsi. My znów wytyczamy pobliskim plemionom tę ścieżkę na tłuste kapitału łono. Prima. prywatyzacja, jedyny ponoć dobry lek. Prywatyzacja, choćby się naród cały wściekł. Nikt roboty nie pogoni nas tak czule, jak te pijawki posiadacze tarantury. Ty chwytaj ten pociąg, ty nie bądź frajerem, nie pytaj co robić, zakładaj interes. Od rządu dostaniesz kawałek fabryczki, z zachodu wydusisz markowe pożyczki. Interes społeczny wymaga w tym czasie, by każdy interes prywatny miał w hasie. Jak Rockefeller zaczął od dolara, zacznij od złotówki i śmiej się od rana. Prywatyzacja to nasza szansa, to nasz cel. Prywatyzacja dla ciemnych mas i wyższych sfer. Ostrzegam państwa, jak się kiedyś denerwuje, to własną żonę chyba też prywatyzuje. Radio. No i proszę, jakie zmiany w demokratycznej Rosji? Pierwsze, całkowicie wolne i hipnotyczne wybory wygrałby człowiek, który w nocy przeczesuje się na lewo i przycina mały wąsik pod nosem. Wygrałby dzięki Kaszpirowskiemu, który liczył narodowi rosyjskiemu, aż doliczył się do 26%. Aż czas minął. Dobrze, że wcześniej nie zaczął. Doliczyłby do 100 i musiałby od początku. Dlaczego mówię, wygrałby? Otóż dlatego, że odnaleziono na Syberii w dobrym stanie 20 milionów głosów z 17 roku. Po zsumowaniu wyszło, że wszystkie były na Gajdara. Worki z głosami przywiózł Jelcynowi Timur i jego drużyna. A u nas bitwa o telewizję. Otóż Rada, chcąc się wytłumaczyć ze swoich działań, prosi prezesa telewizji o okienko. Ten nie chce dać, bo myśli, że wyfrunie przed terminem. Mój sąsiad Zdzisiek się nie boi i daje radzie swoje, dwuskrzydłowe, łaski bez. Przy okazji Zdzisiek daje też swoje okienko rzeczniczce prasowej pana premiera, gdyż dawno jej nie widział. Byłaby to audycja mile przez wszystkich widziana pod tytułem Miss z okienka. Sympatyk. Kolubryn wytoczonych ciągną się szeregi prosto, długo, daleko, aż po morza brzegi. Najcięższej amunicji sypią się nawały i persony kolejno wychodzą na wały. A przeciw nim samotnie wciąż jeszcze się broni, jak głaz bodący morze, Rada Radiofonii, co wie tak dużo o skutecznym rad sposobie. W sobie ma przekonanie, wszystkich przeciw sobie. Lecz kto z lechem wojuje, ten od miecia ginie. Przesądzony los, kwestia to czasu jedynie. Wtem błysk, minuta ciszy i głośne łubudu. Wysadzili, zdobyli, nie dojdziesz bez trudu. Zwłaszcza, że rzecz osłania tak gęsta zadyma, że choć w pysk lej siwuchę, widoczności nie ma. Wreszcie przecież wiatr trochę tumany rozgania i nad redutą sztandar jakiś się wyłania, ale jaki? Czy hura krzyczeć, czy bić w dzwony? Jeszcze wiatr widać. Kolor jego jest czerwony. Wam formacje. Nam formacje? Im formacje kabaretu chyba nie. O! Nieznani sprawcy ukradli służbowy samochód wicepremierowi Włodzimierzowi Cimoszewiczowi. Na szczęście nie była to reprezentacyjna limuzyna Polonez Caro, tylko używany przy pośredniejszych okazjach Mercedes. Pan Jan Olszewski nigdy nie mógł się obudzić na mszę z Wałęsą. Przespał obalenie własnego rządu, zaspał i nie zdążył na palenie kukły pod Belwederem. Wcześnił wybory parlamentarne. A ostatnio odniósł życiowy sukces, przestając być przewodniczącym RDR. Nareszcie będzie mógł się wyspać. Po koncercie w Teatrze Wielkim w Warszawie naszym kandydatem na prezydenta jest Wojciech Przoniak. Gra na saksofonie lepiej niż Bill Clinton, gotuje lepiej niż Margaret Thatcher, dyryguje lepiej od Jelcyna. I w niczym nie przypomina Lecha Wałęsy. Po polowaniu na bażanty z ministrem Wachowskim i mianowaniu Miss Polonii swoim rzecznikiem, premier Pawlak podjął kolejne przedsięwzięcie wielkiej wagi. Nadał prawa miejskie Wąchockowi. Od jutra w Wąchocku krowy i sołtys nie będą wpuszczani do Śródmieścia. O! Ścieżka zdrowego rozsądku. Panie doktorze, no, zaczynają mnie już męczyć ci szyfranci z KPN. A, znów coś wymyślili? Niech pan sobie wyobrazi, sprzedają cegiełki. Może lider buduje HWP? Wie pan, no to bym jeszcze zrozumiał, ale oni chcą bronić wolności słowa. Na jednej cegiełce rozszyfrowują skrót PZPR, a na drugiej przedstawiają SDRP jako sprytne dzieci rosyjskich pachołków. No i co pana tak irytuje? No proszę pana, no przecież to jest zabawa dla małych dzieci, a nie poważnych polityków. Tak to i my przecież potrafimy. No to się pobawmy. No, niech pan rozszyfruje SLD. Proszę bardzo. Stowarzyszenie Leninowskiej Dziatwy. A ZSMP? ZSMP. Na przykład zaplecze sprytnych moskiewskich pachołków. Widzę, że pan niezły w te klocki. Moczulski przyjmie pana z otwartymi ramionami. Nie o to chodzi, doktorze. Nie słyszał pan, jak prezydent powiedział, kto z mieciem wojuje, od miecia ginie? Ale jaki to ma związek? Zasadniczy. Ktoś może przecież rozszyfrować skrót KPN. O tym nie pomyślałem. Ma pan jakiś pomysł? Owszem. W takim razie niech się dzieje wola nieba. KPN, czyli... Czyli komedianci powiatowych nasiadówek. Uwaga, wstaję. Szanowni państwo, zespół twórczy... Proszę! Zaprasza na 14 odcinek absolutnie bezpartyjnego serialu... Millennium. Zatytułowany... Mieszko. Stary. Stary, ale z jakim doświadczeniem. Trudno byłoby wyobrazić sobie bardziej pechowego władcę, niż był nim Mieszko Stary. Oczywiście. Najlepszym tego dowodem... twierdził mistrz Wincenty Kadłubek na koktajlu wydanym dla zagranicznych kronikarzy w opactwie tynieckim... jest fakt, że żadnemu władcy po nim nie nadano już imienia Mieszko. Nadałem je memu synowi, ale okazał się niewdzięcznikiem i odumarł mnie w młodości. Właśnie. Izwinicie. Ozwał się znany z dociekliwości latopis ruski z Kijowa. A Mieszko Plątonogi... nie dalej jak przed miesiącem uczestniczyłem w potańcówce w Kaliszu z udziałem tego księcia. Choć prawdę powiedziawszy, nad ranem to już wszyscy byliśmy lekko plątonodzy. Kiedy Plątonogiemu dawali imię, nikt nie miał pojęcia, jakim pechowcem będzie jego stryjo. Oczywiście. Spasibo. W zasadzie udało mu się jedno tylko. Żył długo. O, przepraszam. A żona Elżbieta? Rzeczywiście, posiadał kochającą żonę. Dorodną... jak śliwka węgierka. Bom z Węgier była rodem. A dzieci? Faktycznie miał Mieszko multum córek, które powydawał doskonale za mąż, za książąt saskich, czeskich, lotaryńskich. Najmilsza jednak mu byłam ja. Anastazja P. Co proszę? zaniepokoił się arcybiskup krakowski Getko. Anastazja Pomorska, żona księcia pomorskiego Bogusława. A to w porządku, chociaż czy jak ktoś się nazywa Pomorski, to czy może być całkiem w porządku? No, to jak można gawarić o pechu? A jak można nie mówić? 3 razy sięgałem po władzę i 3 kroć wrogie siły mnie od niej odpychały. Żadne wrogie siły, tylko twoi bracia na stolec książęcy pazerni. Na stolec? Niech mamusia nie będzie obrzydliwa. Pierwszy raz było to po śmierci kędzierzawego. Teraz moja kolejka. Z upoważnienia ojca mego mam prowadzić konsultacje w sprawie zwierzchnictwa. Niezupełnie sam. Miałem wczoraj widzenie. Z posłem cesarskim? Z nieboszczykiem Bolesławem Krzywoustym, który rzekł. A wykluczone, cofłem upoważnione. Nie dawajcie nigdy władzy pechowcom, bo zrobią z kraju to, co ja z nim zrobiłem. Mimo to z wyboru elektoratu udało mu się po jakimś czasie na Wawel wstąpić. W czym wiernie go wspierał? Miecznik Antoni z Macierki, szef ochrony Wawelu, tajnych służb zwierzchnik i wielki spiskowej teorii dziejów admirator. Oczywiście. Mamy ich wszystkich w ręku, mości książę, albowiem posiadam na każdego rulon pergaminowy, a w nim takie dowody. Na przykład jakie? Chyba nie na arcybiskupa. Tajny współpracownik, biskup Getko, kryptonim spółdzielca. Od 30 lat na żołdzie Rzymu. O matko, moja miła. Oczywiście. Chwalą się, na mnie nic nie mają, no bo skąd? Wojewoda Goworek, 5-krotny tajny agent Rusi, Cesarstwa Prusów, Czechów i Wołochów. O, przepraszam bardzo, Rumunów nie. A jeszcze chwila, a okaże się, że i na ojca swego jedynego zbieraliście haki. Krzywousty, Bolesław, kryptonim Bolek, od 1120 roku. No nie! I wkurzył się niemożebnie duch sławnego księcia, zwłaszcza, że rozliczni inni piastowicze tylko czekali na okazję. A namnożyło się tego 100 zim. Dziadek, prać! Prać i patrzeć, czy równo puchnę. Obalili mnie, ale przynajmniej każdemu lachowi mogę uczciwie popatrzeć w oczy. Nie bądźże, książę, taki okulista. A nie dumajecie, że tym samym została pogwałcona bukwa prawa i testament Krzywoustów, no nie mówiąc o kolejce? Jednakże kościół się wyparł, oszołoma. A dziadzio Krzywe Ryło nie protestował. Ale kolejka! Jeśli Mieszek już wykasowany, to teraz nasza kolejna, seniorat powstańców. Chciałem rzec piastów śląskich ze mną, Bolesławem Wysokim na czele. Nie za wysokie progi? Logika dziejowa wskazuje, żeby dać mitrę mnie. A któż to? Ja, Kazimierz Sprawiedliwy. Ten mazowiecki kmieć, milczy go drżących rękach, w jaki sposób? Właśnie. Normalny, nikomu nie wadzi. Kościół go popiera, duch ojca. A nie zgłaszam sprzeciwu, chociaż szkoda go na to stanowisko, albowiem był moim pupilem, zanim się jeszcze narodził. Jak to pogrobowiec? Nie. Prochu to żenie wydumajec. I dzięki temu Chińczycy mają co do roboty. Zobowiązuje się rządzić po Bożemu, prawa szanować, koalicjantów piastowskich nie kiwać, kościół szanować. Moje uszanowanie. I rozbicie dzielnicowe chronić jak żrenice. Maładziec, tak mu dopomóż wróg. Nic to, zapisane jest w księgach, że jeszcze wrócę. Wrócę i wartości, które reprezentuję. Gdzie to jest zapisane? Choćby w twojej księdze, kadłubku. Naród przejrzy na oczy, wrogich agentów przegna i tylko mnie wybierze. Mnie! No bo kogo? Co? No... I zmartwił się dobry kronikarz, bo wiedział, że tak może być. A ponieważ był jeno błogosławionym, a nie świętym, nie miał uprawnienia do czynienia cudów. A tak chętnie z martwych wskrzesiłby chrobrego, śmiałego lub choćby krzywoustego. Bo jak? O, ja bym próbował klonowanym. W kolejnej premierze zespołu Praszczur wystąpili Duch Krzywoustego Czesław Szwendała, Kazimierz Sprawiedliwy Waldi Kargul chyba, Bolesław Wysoki, wicemieszałek Cimoszko, Mieszko Stary, mecenas Ojszewski, Elżbieta, jego żona, panna Wilgotna, Anastazja Pomorska, jego córka Aurora Szwendałówna, arcybiskup Getko, były mieszałek Chrzanowicz, kronikarz Kadłubek Jan Sebastian Czernicki, Piastowicze Śląscy, bracia Gąsiorkowie, wojewoda Goworek, oczywiście majordomus Wachmistrzowski, miecznik Antoni Monio Tacierewicz i inni zapomnieni przez Boga i historię. Amen. Pamiętnik szalonego Mikołaja. Szał zakupów już targa krajem. A ja myślę, jakie prezenty dałbym, gdybym był Mikołajem. Dobrym, hojnym, po prostu świętym. Wszystkim, co pragną, dałbym rządy. KPN-owi całe wojsko. Prawicy sumień rząd swobodny. Leperom naszą kasę swojską. 5 liderom opozycji 5 belwederów. Wszystkie piękne. A każdej partii po policji oraz prasowej asystentce. Sąsiadom dałbym nasze huty. Lewicy znów przewodnią rolę. Dla prognostyków czerwiec w lutym. A gminom po pół wyższej szkole. Mass media do rąk nawiedzeńców. Sejm dla tych, co potrafią klaskać. Tylko co dałbym społeczeństwu? Przeniósłbym je na Madagaskar. I tak dotarliśmy do kolejnego końca naszego ulubionego dalszego ciągu. Usłyszeliśmy całą plejadę artystów związanych z Sypem, czyli Jolantę Zykun, Ewę Złotowską, Ewę Szumańską, Jana Kaczmarka, Marka Ławrnowicza, Krzysztofa Czarnotę, Andrzeja Zaorskiego, Jerzego Kryszaka, Marka Majewskiego, Wojciecha Młynarskiego i Jacka Zwoźniaka. No i zapraszamy na kolejną audycję za miesiąc, a całość naszego spotkania, które prowadził Marcin Wolski, zwieńczy chyba piosenką na podstawie własnych doświadczeń napisaną Jacek Kaczmarski. Siedziałem w barze jakiejś git organizacji i zamówiłem już na obiad 2 kotlety. Przesiadł się facet i już siedział do kolacji i zdążył ze mną zaprzyjaźnić się niestety. Gdzieś koło 5 wnieśli pierwsze alkohole, 10 po 6 brotherszaftaśmy wypili, a potem wermut i Strasburgą ty Bożele, iśmy na cięższe paliwo przerzucili. Rozmowa z Łódek zeszła wnet na politykę, przy czystej czystośmy krytykę prowadzili, zahaczyliśmy takoż o metafizykę, a potem to już żeśmy tylko pili. Gdzieś tak w połowie tej wykwintej konwersacji, gdy po szampanie słodkim kończyliśmy winiak, zapis się skończył i urwała perforacja. I co tu gadać, wiele schlałem się jak świnia. Kiedy mi się ocknął, to siedziałem w ciemnej celi, nade mną schylał się przyjaciel od kieliszka, o mej krytyce ci co chcieli to wiedzieli, a w jego ręku lśniła długa biała kiszka. On spisał wszystko, co mówiłem wtedy w barze i uzupełnił tu i tam ozdobnym słowem i protokołem tym pomachał mi przed twarzą. Kazał podpisać ręką, trzymał mnie za głowę. Gdyby nie podpisał, chciał już ze mnie zrobić kaszę. I pomyślałem ja, że przyszła na mnie pora, gdym go majorem mym znajomym chciał postraszyć. On raz mnie w mordę, mówiąc ja ci dam majora. Lecz to co było, to wstęp tylko, to przygrywka. Bóg jeden wie, ile wycisnął krwi i potu, gdym już wyglądał cały jak w pół zgniła śliwka, to usłyszałem jak powiedział: gotów. Za słowa me skazali mnie na dożywocie, bo rząd i organ bezpieczeństwa zbyt obraził. Wsadzili do więzienia mnie i po kłopocie raz dziennie na dziedzinę drzem na spacer łaził. Trzy razy na dzień jadłem zupę chleb z cebulą, chleb kradłem, więc codziennie ktoś przeze mnie pościł. W tym samym czasie rząd, co był nade mną górą, to samo robił zresztą ludzi na wolności. Po kilku latach wreszcie komuś się znudziło, a u nas słowo dosyć zaraz w czyn obrasta. Czego rząd nie dał, wzięto sobie siłą, zmieniono w końcu co lisieńki rząd i basta. A nowe władze protokoły me przejrzały, natychmiastowe zarządziły wypuszczenie, a gdym wychodził, posypały się pochwały i na mądrość wspaniałe przemówienia. I żyję teraz tu samotny, bez nadziei. Ja, obywatel dziś powszechnie szanowany, za wielkie słowa w obronie mych idei, którym wygłosił, gdym w pestkę był zalany. Za wielkie słowa w obronie mych idei, którym wygłosił, gdym w pestkę był zalany. Trójka. Program trzeci.